يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي تواه كل المآسي من آدم، يا مغتم لا تهتم عندي صدري كل الهم، يا مغتم لا تهتم عندي صدري كل الهم. يا من لغمته الدنيا وتبالى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه، إن أنت حباك الله إكراما من أحسانه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فتنة، to je arapska riječ, a množina njena je fitan, što znači iskušenje, što znači ispit, što znači isto tako smutnja i nered u određenom vremenu. Smutnje i fitneti dijele se na dvije vrste. Prva vrsta je fitenu šubuhat. To su smutnje i iskušenja u šubhama, u stvarima koje su nejasne, u stvarima koje su dvosmislene, a vezane su za vjerovanje i ubjeđenje. Od toga su razna neispravna i neutemeljena vjerovanja ili ubjeđenja ili mišljenja ili pretpostavke, razne sumnje u vjeri i tako dalje. I to mnoge ljude vodi i dovodi i odvodi na krivi put. Dakle, razna, kriva, neispravna i neutemeljena ubjeđenja i vjerovanja. Druga vrsta fitena ili fitneta ili iskušenja i smutnji dešava se u šehevatima. I to se zove fitenu šehevat. A to je u ljudskim prohtjevima i strastima. Jedna iskušenja bivaju u pogledu čovjeka samoga i njegovoga imetka i njegovoga poroda, u čemu čovjek, kada mu se to dadne, biva iskušavan. A druga vrsta biva u smutnjama nemorala, otkrivanja i razgoličavanja žena, kamata, pijenja alkohola i trošenja droga i korištenja njihovog, svake vrste grijeha i nereda i onoga što je ovom vjerom zabranjeno. Od toga je i širenje neistinitih vijesti, potvore i laži, prenošenje takvih vijesti, od toga je loše mišljenje o bratu muslimanu, napuštanje muslimana u vremenu potrebe i od toga je, uopšteno govoreći, slabost u vjeri. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio je svoj ummet na razne fitnete i na razna iskušenja koja će se zadesiti, koja će se desiti nakon njega. Pa je rekao alejhi salatu ve selam u poznatom sahih hadisu: "Men ja'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira." Ko poživi od vas ili među vama, naići će na mnogobrojna razilaženja. Dakle, obavještava nas o nečemu što će se u budućnosti desiti. I to je istina, i to se neminovno desilo i dešava do sudnjega dana. Fa'alejkum bi sunnati, a zatim nas upućuje i ukazuje nam na izlaz iz tih iskušenja, od čega je i ovo iskušenje razilaženja među muslimanima. Pa kaže alejsatu selam: "Fa alejkum bi sunnati, pa se držite moga sunneta, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, i sunneta ispravnih upućenih halifa nakon mene. Addu alejha bin nawajiz." Čvrsto ih se, tih sunneta, držite, to jeste u doslovnom značenju zagrizite za njih čvrsto svojim zubima očnjacima. To jeste, čvrsto ih se držite. U drugom sahih hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominju se ta iskušenja i smutnje da su predznak sudnjega dana. Gdje kaže Allahu poslanik alejsatu vesselam: "Yataqarabu zaman", približit će se vrijeme, to jeste skratit će se vrijeme, brzo će prolaziti vrijeme, "wa yaqillu al-amal", i smanjit će se rad, to jeste ljudi će malo raditi, upravo ono što bi trebali da rade neće da rade, "wa yulqa shuhu", i među ljude će se ubaciti škrtost, sebičnost, "wa taksuru", i namnožit će se, "evkale", ili je rekao "tazharu", pojavit će se "elfitenu", mnogobrojne smutnje i mnogobrojna iskušenja. Nesumnjivo da uz te smutnje i uz ta iskušenja dolazi i fesad, što ukazuje na bliskost pojave i dolaska smaka svijeta i sudnjega dana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozoravao na mnogobrojna iskušenja i smutnje svoj ummet i često je tražio utočište kod Allaha tebareke ve teala od smutnji i od iskušenja. Allah tebareke ve teala upućuje govor prvoj generaciji ovoga ummeta, ashabima Resula sallallahu alejhi ve sellem wa radijallahu anhum, upozoravajući ih na iskušenja i smutnje, a to je opomena i onima koji dolaze nakon njih. Allah tebareke ve teala kaže: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab." I bojte se iskušenja i smutnji koje neće zadesiti samo one među vama koji su nepravdu učinili. I znajte da Allah žestoko kažnjava. Poznat islamski učenjak, mufesir Ibn Kesir, rahimahullahu ta'ala, komentarišući ovaj ajet, kaže: "Hadihi l-ajetu wa in kana l-muhatabu biha hum sahabetu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, lakinnaha ammetun li kulli muslim, li anna nabije sallallahu alaihi wa sallam kana yuhadziru min al-fitan." Ovaj ajet, iako je upućen ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je ipak uopštenog značenja, zato svakome muslimanu, upravo zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao svoj ummet na mnogobrojna iskušenja i smutnje. Pojašnjavajući šta znači i šta znači iskušenja i smutnje, islamski učenjak i tumač Kur'ana El-Alusi kaže: منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Od tih iskušenja i smutnji jeste da se ne naređuje dobro i da se ne odvraća od zla, već da se u pogledu toga uljepšava ljudima. Dakle, da se u pogledu naređivanja dobra i odvraćanja od zla gleda ljudski, a ne Allahov hater. وَمِنْهَا اَتَّفَرُّقُ وَلِحْتِلَافِ Od toga je razilaženje i razjedinjavanje. Svakako razjedinjavanje i razilaženje u vjeri, što za sobom povlači svako drugo razilaženje, a svakako se to odnosi na razilaženje i odvajanje i podvajanje od izvorne vjere, a ne odvajanje od novotarija i neispravnosti. وَمِنْهَا تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى الْبِدَعِ إِذَا ظَهَرَتْ Od tih fitneta, od smutnji i iskušenja jeste ostavljanje, zabranjivanja i sprečavanja bid'ata i novotarija koje se pojave među ljudima. Svakako da ovdje treba napomenuti da se često danas koristi termin među ljudima, to je smutnja, to je fitna i tako dalje. Neki pozitiv hoće da kažu da su se ljudi u pogledu određenog pitanja podijelili. Pa kažemo u tom slučaju, ako je ta podjela nastala zbog neispravnosti nekog rada ili dijela ili riječi i postupaka, u tom slučaju jeste fitna i smutnja. Dočim, ako se došlo sa sunnetom i sa ispravnom i izvornom vjerom i njenim propisima, a onda se ljudi u pogledu toga podijelili, onda samo to pitanje nije smutnja ni fitna, nego je to oživljavanje izvorne vjere i vjerovanja. U pogledu ovoga kuranskog ajta Allah tebareke ve taala spominje i opominje muslimane, sve muslimane, da se klone i da se čuvaju svih vrsta fitneta, smutnji i iskušenja koja mogu zadesiti kako pojedinca, tako i džemate, tako i cjelokupni ummet. A isto tako nam govori i objašnjava da te smutnje i iskušenja neće zadesiti samo pojedince među grupama i među ummetom, samo one pojedince koji budu radili taj nered, već će zadesiti sve. I to se dešava u trenutku kada se ne naređuje dobro i ne odvraća od zla. Ibn Kezir rahimahullahu ta'ala u tefsiru ovoga ajeta kaže: Yuhadziru ta'ala ibadahu al-mu'minin fitnatan, ej ihtibaran wa mihnatan ya'ummu biha al-musi'a wa ghayrahu la yakhussu biha ahla al-ma'asi wala man bashara al-dhanba bal ya'ummuhum haythu lam tudfa' wa turfa'. Upozorava uzvišeni Allah tebareke ve taala svoje robove vjernike iskušenja, to jeste ispita i smutnji koje će zadesiti i one koji su zlo radili, a i druge, i neće zadesiti samo one koji su se ogriješili, niti samo one koji su direktno činili grijeh, već će obuhvatiti sve zajedno time što taj grijeh nije spriječen i nije otklonjen iz jedne zajednice. U tefsiru ovog ajeta prenosi se od Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma da je rekao: Emara Allahu al-mu'minina alla yuqirru al-munkara bayna dhahranayhi. Allah tebareke ve taala naređuje mu'minima da ne dozvole među sobom nevaljalštine i neispravnosti. Fey'ummuhum Allahu bil'azab. Pa će ih Allah u tome slučaju sve obuhvatiti svojim azabom. A od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu anhu se spominje da je rekao: Ma minkum min ahadin illa wa huwa mushtamilun ala fitne. Nema nikoga od vas a da se ta smutnja i to iskušenje na njega ne odnosi. Pa objašnjava to i kaže: inna Allahe ta'ala je kul, Allah uzvišeni kaže: innama emualukum wa euladukum fitne. Samo su vaši imeci i vaša djeca vama veliko iskušenje, veliki ispit. Fa ayyukum ista'aza falyasta'iz billahi min mudillati alfitan. Pa ko god od vas bude tražio zaštitu i utočište, neka traži utočište kod Allaha od zabluđujućih smutnji i iskušenja. I zaista, kada vidimo među ljudima, dešava se da čovjek strada zbog svoje naklonjenosti svome djetetu u stvarima koje su suprotne Allahovoj tebareke ve taala vjeri njegovim propisima. Dešava se da čovjek strada zbog svoga imetka koji mu je Allah tebareke ve taala dao, zato što je taj imetak uzeo kao sebi cilj i svrhu u svome životu na ovome svijetu. I ko je od nas od tih svih iskušenja izuzet? Hudejfe ibn al-Yaman, ashab povjerenika Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojem je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem povjeravao svoje tajne, rekao je jednom prilikom u svome kazivanju kojeg bilježi imami Ahmed: in kana ar-rajulu la yatakallamu bil kalimati ala ahdi Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem fayasiru munafiqa. Dešavalo se u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi neki čovjek progovorio neku riječ kojom bi postao munafik, licemir. Wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'ad al wahid arba'a marrat. A ja to čujem od vas, govori već tabinima, a ja to čujem od vas 4 puta na jednome mjestu. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar. Ili ćete naređivati dobro, a odvraćati od zla. Wa la tuhaddunna 'ala al khair. Ili ćete navoditi na svako dobro. Ev le yushitannakum Allahu jami'an bi'azab. Ili će vas Allah sve dohvatiti svojom kaznom, azabom. Ev le yu'ammiranna alejkum shirarakum. Ili će među vama postaviti da vas vode i predvode najgori među vama. Thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. A onda će najbolji među vama da mole i dove Allahu tebareke ve taala, ali neće im to biti prihvaćeno. Ummu Salama radijallahu anha pitala je Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada ga je čula: "Iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahum Allahu bi'azabin min 'indihi." Kada se prošire grijesi među mojim ummetom, Allah tebareke ve taala će ih sve dohvatiti ili obuhvatiti svojim azabom. Pa mu je rekla: ja Rasulallah, ema fihim unasun salihun. Allahu poslaniče, zar među njima nema dobrih ljudi? Kale bela, odgovori joj, ima. Kale tfe kejfe jasna'u ulaik, šta će biti sa njima? A on joj odgovori: kale yusibuhum ma asaban nas. I njih će zadesiti ono što će zadesiti ostale ljude. Thumme jasirune ila magfirati min Allahi wa ridwan. A zatim idu ka Allahovom oprostu i njegovom milosti. Dakle, i oni će biti zahvaćeni tim azabom, i oni koji nisu direktno u njemu učestvovali, ali ako se nije naređivalo dobro i odvraćalo od zla, ili ako je prevladalo zlo u tome slučaju, onda će stradati na ovome svijetu i oni dobri. U više rivajeta se spominje objašnjenje ovoga što spominje imami Ahmed i kaže u jednome: ma min qawmin ya'maluna bil ma'asi. Neće biti nijedan narod koji radi grijehe. Wa fihim rajulun a'azzu minhum wa amna. A među njima ima čovjek koji je snažniji od njih i čija se riječ čuje i sluša. La yugayiruhu, ali on ne otklanja te grijehe, illa annahumullahu bi iqabin au asabahumul iqab. A da ih Allah neće zadesiti ili dati im svima svoju kaznu ili spustiti na njih svoj azab. A u drugom rivajetu, ma min qawmin ja'maluna fihim bil ma'asi, ju'malu fihim bil ma'asi. Među bilo kojim narodom da se desi i da se prošire grijesi, hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malun, a većina je onih koji ne rade te grijehe. Thumma lam yughayyiruhu, ali oni to ne sprečavaju, illa annahum Allahu bi'iqabin, a da ih Allah neće zadesiti svojom kaznom. Dakle, kada budu uradili grijehe, neminovno će kazna pasti na sebe, na salata, barek wa ta'ala, sačuva toga. Kakav treba da bude postupak jednog mu'mina u pogledu iskušenja, smutnji i raznovrsnih ispita na koje svaki musliman nailazi u svom životu na ovome svijetu? Potrebno je da se svi obskrbe, izvornim, šerijatskim, ispravnim znanjem, kako ne bi u tim iskušenjima i smutnjama pali na tome ispitu. A ono što je još teže i gore od tih grijeha jeste to što ljudsko srce je prevrtljivo, tako da da ga ti grijesi mogu navesti na ostavljanje mnogobrojnih dobrih dijela i na prihvatanje i rad po mnogobrojnim grijesima. Dakle, korisno, ispravno, izvorno znanje, zatim ispravna izvorna akida i vjerovanje onako kako su to vjerovale prve generacije ovoga ummeta i pridržavanje islamskih izvornih učenjaka kroz generacije ovoga ummeta koji su govorili sa dokazima iz Kur'ana, iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U pogledu svih iskušenja i smutnji i mnogobrojnih nereda koji se pojavljuju na zemlji, treba musliman da traži zaštitu kod Allaha tebareke ve taala od svih njih i od njihovog zla, zatim da odvraća ljude od tih svih zala i od nevaljaština i od grijeha, posebno da upozorava ljude, a odvraća one koji ih čine, zatim da se bori protiv svih vrsta nevaljaština i da nastoji da od muslimana otkloni bilo koju vrstu tih nereda i smutnji i neispravnosti, zatim da one šubhe koje se ubacuju među muslimane i koje se šire među ljudima, da ih otklanja i daje šerijatske odgovore na njih, kako muslimani u te šubhe i te smutnje ne bi upali. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je sahih nam kaže: ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa la nuzi'a min shay'in illa shana. U čemu god se pojavi blagost, ona ga ukrasi i uljepša, a iz čega god blagost bude uzeta ili iščupana, ona to učini ružnim. Iz ovoga hadisa se da razumjeti da u svemu, u svim poslovima, ma kana rifqu fi shay, u čemu god se nađe blagost, illa zane, ona ga, taj posao ili to djelo ili tu stvar uljepša. Dakle, u svemu se traži da bude postupak jednog muslimana takav kakav se opisuje u ovome hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To znači da je pohvaljena blagost u svim poslovima, kao što u drugome sahih hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Aiši radijallahu anha: Inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah voli blagost u svemu, u svim poslovima. Po tome i Imam el-Buhari rahimahullahu ta'ala posebno jedno poglavlje u svome sahihu nazvao Babu rifqi fil amri kullihi, poglavlje o blagosti u svim stvarima i svim poslovima. Često se čovjeku desi da reaguje na nešto ishitreno odmah ili iznerviran ili isprovociran nečim, a zatim se nakon toga se pokaje što je to tako i učinio. Vidimo da Allahu poslanik ali za sam svojim riječima, a posebno svojim postupcima dao najbolji primjer. Neki se nađu u ovome što govorim. U svakom slučaju treba čovjek da sebe preispituje i da gleda gdje je u pogledu svega ovoga i da onda gdje kažemo promašio ili onda gdje je pogriješio da se ispravi, i učenje kroz cjelokupni ljudski život. Dakle, čovjek treba posebno u vremenima iskušenja i smutnji i nereda koji se pojavljuju pred sudnji dan da bude blag i odmjeren, da ne bude brze srdžbe, jer gdje god bude ili iz čega god blagost i razboritost i staloženost i smirenost bude izuzeta, to će djelo biti, dakle to djelo neće biti onako kako bi trebalo da bude. Isto tako u vremenima iskušenja čovjek treba da bude staložen, uz blagost da posjeduje svojstvo staloženosti, koja se u arapskom jeziku kaže etenni. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ešeđ ibn Abdul Qaisu: Inna fika la khaslatayn yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Kod tebe imaju dva svojstva koja vole Allah i njegov poslanik. El hilmu wal ana. A to je blagost i staloženost. Dakle, posebno u vremenima iskušenja da čovjek posjeduje ova dva velika svojstva. Allah tebareke ve taala spominje u Kur'an Kerimu čovjeka i kaže: "Wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khairi wa kana al-insanu 'ajula." I spominje čovjek zlo umjesto da u svojoj dovi čini dobro i dovi i upućuje dovu za dobro Allahu tebareke ve taala. Zaista je čovjek taj koji brza, koji nije staložen i nije smiren. Brzac jedan. Često se dešava, dakle, da čovjek umjesto dove, kada mu se nešto desi, da kaže, umjesto da kaže da Allah uputi, da Allah pomogne, da Allah olakša, da Allah otkloni i tako dalje, često se dešava da dovu čini protiv sebe čak i protiv svojih najbližih i tako dalje, kaže da Bog da ovo i da Bog da ono, upravo u toj srđbi i u toj ishitrenosti jednoj i naglosti, što bi se reklo. A naglost nije od svojstava razboritih, oni koji posebno u vremenima iskušenja, u vremenima raznih ispita i nereda i smutnji tako dalje, koji su brzi i koji su neodmjereni. Dakle, u kuranskom ajetu se upućuje se kritika čovjeku koji je nagal, koji je brzac i koji neodmjereno postupa i ne vaga stvari prije nego što zaključi kako treba da se u pogledu njih odnosi. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poznat po svojstvu da je gajr mutaadžil, to jeste nije bio nagal i nije dakle stvari odjednom, što bi se reklo u našem govoru, presjecao, nego bi ih rješavao razborito i dovodio stvari na svoje mjesto. I treće svojstvo koje treba da se nađe kod jednog muslimana, posebno u vremenima iskušenja, jeste razboritost pored blagosti i smirenosti. U Sahih Muslimu hadisu Lejs ibn Sada od Musa ibn Ulejje od njegovog oca se spominje da je Mustaurad al-Qurashi kod kojeg je bio Amr ibn al-As radijallahu anhu rekao: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو سم الله بوك بسلانيك صلى الله عليه وسلم كاكو غوري تقوم الساعة والروم أكثر الناس نستوبي چه سودني دان أريميانا چه بيتي نايوشي ويست أريمياني چه بيتي ناي منوغو برويني كوي ستو أريميان تو سو ستانوغنيتي што би се у данашњем ријечнику рекло запада, западњаци, bit će najmnogobrojniji kada nastupi smak svijeta i nakon toga sudnji dan. Rekao smo da je u njegovom prisustvu bio Amr ibn al-As radijallahu anhu, pa reče ome ashabu: ebsir ma tekul, znaš šta govoriš? Kale vama li el la ekule ma kalehu Rasulullah s.a.v. A zašto da ne govorim ono što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kale in kana kedalik. A onda mu Amr ibn al-As reče. A Amr ibn al-As se smatra kao da je mudrac Arapa, po njemu se navodi primjer mudrosti među Arapima. Pitao jednom prilikom, znate za taj slučaj, Muaviju radijallahu anhu, a bila su njih dvojica sami. Kaže: ko je najmudriji među Arapima? Svakako Muavija kaže: ja sam najmudriji. A onda mu Amr ibn al-As nagije se njemu kao da mu nešto kaže potajno. Kaže: ja sam mudriji od tebe. Kaže: kako? Pa govorim ti potajno, ali nema nikoga kod nas. Dakle, bio je veliki, veliki mudrac i između ostalog mu kaže: a kad je to tako, فَلِأَنَّ فِي الرُّومِ خِصَالًا أَرْبَعَ, zato što Rimljani imaju četiri svojstva. Dakle, to se odnosi na stanovnike zapada do kijametskog dana. Koja su to svojstva koja oni imaju? Pa reče, prvo svojstvo: أَنَّهُمْ أَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ الْفِتْنَ, da su oni najrazboritiji ljudi kod iskušenja, kod smutnji, kod nerida. Da ne znam kakav nerid, ne znam kakva nedaća da ih zadesi, oni budu u tome neredu, u toj smutnji i u tome iskušenju budu razboriti. Dakle, ne rješavaju stvari odjednom, nego ih proučavaju, rješavaju sukcesivno, temeljito, što bi se reklo. Zatim drugo svojstvo se spominje i kaže: ennahum esra'u nasi ifaqatan ba'da musibe, i najbrže dolaze sebi nakon što ih zadesi nedaća i nesreća neka. Najbrže sebi dolaze. Dakle, ponovo najbrže staju na noge. To su neka njihova svojstva i spomenuje i ostala. Dakle, u ovome kazivanju nas najviše ovo interesuje, a to je, kako spominju islamski učenjaci, da je upravo mudrost njihovog opstanka dopred sami smak svijeta do kijametskog dana, mudrost toga što su oni najbrojniji, upravo ova svojstva koja su pri njima, a to je razboritost prilikom iskušenja i brzo sebi dolaze kod musibeta i kod nedaća. i to ih upravo čuva i to upravo biva uzrokom da se gubici njihovi prilikom iskušenja, prilikom musibeta i tako dalje, da ne bivaju veliki. Zato što su u takvim stanjima razboriti i ne rješavaju ishitreno i na brzinu stvari i samim tim kod tih iskušenja i smutnji i nereda jednostavno sačuvaju i sebe i svoj narod tih iskušenja i posljedica tih iskušenja. A svakako da smo mi kao muslimani najpreći u vremenima raznih iskušenja i nereda i smutnji, da posjedujemo to svojstvo razboritosti i blagosti i smirenosti i dakle dovođenja stvari na svoje mjesto. Drugo što treba znati prilikom iskušenja jeste da se ne donosi sud o nečemu osim nakon što se to u potpunosti shvati i što se to pitanje, dotično pitanje oko kojeg su se ljudi podijelili, razumije. Jer Allah tebareke ve taala kaže u Kur'an Kerimu: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." I ne reci ono o čemu ti nemaš znanja. A posebno u tim vremenima i tim situacijama u kojima dolazi do promjene stanja među ljudima, dolazi do raznih iskušenja i nereda, u tom slučaju se često dešava da ljudi govore nešto ili mnogo toga ne znajući stvarnost toga, u stvari prenose samo ono što su drugi rekli ili drugi opet prenijeli. Dakle, čovjek se posebno u takvim situacijama treba čuvati da ne bude od onih koji govore u takvim smutnjama i neredima, a kamoli da bude predvodnik toga i onaj koji se slijedi i onaj koji daje presudu u dotičnim iskušenjima. Jedno veliko pravilo u usuli fiku kod nas postoji, a ono glasi: el hukmu ala šeji fer'un an tasavurihi. Da bi se presudilo o nečemu ili u pogledu nečega, treba poznavati tu stvar. Ili presuda u pogledu nečega je ogranak od predstavljanja dotičnoga pitanja. Drugim riječima, ako dotično pitanje iz korijena ne poznaješ i problematiku iz korijena nisi upoznao i obuhvatio njene ogranke, u tome slučaju nisi kadar ni donijeti sudu u pogledu dotičnoga pitanja. Navešćemo jedan jednostavan i lahak primjer. Recimo, ako bi neko postavio pitanje šta islam kaže u pogledu jedne vrste trgovine koja se zove bej'ul murabah. Bej'ul murabah. Ta riječ ili taj izraz u arapskom jeziku znači bej', znači kupoprodaja, a murabaha znači sa zaradom. Ako čovjek ne zna o čemu se radi, odmah će donijeti sud i reće dozvoljena je trgovina i uspostavlja da bi čovjek zarađivao i gotovo. Dočim, to je u osnovi pogrešan sud i netačan i neispravan. Zato što je čovjek donio taj sud na osnovu samo jezičkog značenja toga izraza. Pa danas ćemo čuti da i kamate u nekim mjestima zovu faiz, to jeste dobit i tako dalje. Dakle, čovjek mora poznavati suštinu dotičnog pitanja da bi mogao donijeti sud u pogledu njega. Kad su već spomenuli ovo pitanje, o čemu se radi u pogledu ove meseli? El murabaha, to je vrsta trgovine koja nije dozvoljena. O čemu se radi? To upotrebljavaju neke banke koje sebe nazivaju islamskim i neke neislamske banke isto tako, praveći smicalicu ili izbjegavajući šerijatske zakone na taj način u pogledu kamata. A to se ogleda u tome da čovjek jedan nije u stanju da kupi nešto što želi kupiti. Pa onda obeća drugoj strani koja ima sredstva da to kupi, obeća joj da ona to kupi, a on će vremenom od nje to da otkupi. On će vremenom to od nje da otkupi. I onda se taj njihov ugovor zasniva na obećanju koje je nužno da se mora izvršiti. A u stvari to je vrsta samovarke. Drugim riječima, ovdje se banka ili dotična osoba pojavljuje kao osoba koja daje sredstva da bi dobila na rate veću svotu od toga. Dakle, jedan vid praktično kamata koji je na neki način pokušalo se da se nekako izbjegne taj naziv ili da se ne primijeti da su kamate, u biti jesu kamate, zato što onaj koji ima sredstva nema želje da kupi dotičnu stvar ili da uđe u dotičnu trgovinu, već je ušao u to zato što ima neko ko želi da kupi i ko će njemu plaćati u odgođenim ratama veću svotu i na taj način on vidi svoju zaradu i vidi svoj interes. Dakle, čovjek ako ne poznaje dotičnu stvar i ako samo iz jezičkog toga značenja pokuša da zaključi o čemu se radi, često se dešava da će pogriješiti. Tako i pogledu raznih drugih pitanja. Tako da čovjek mora biti vrlo oprezan u pogledu onoga što govori i u pogledu onoga u pogledu čega donosi svoj sud. Samim tim što čovjek mora držati do svoga prava, dakle do svoje časti, da ne ulazi u stvari koje nije kadar ili ne poznaje ili nije kadar da u njima odlučuje ili da ih sebi predstavi ili ih djelimično poznaje, pa će samim time se prvo o sebi ogriješiti, zatim da čuva hak i pravo drugih muslimana i treće da se čuva da ne kaže ono što ne zna. U pogledu ovoga spomenutog, čovjek dakle treba da dotično pitanje kad se radi o određenoj smutnji, neredu i iskušenju i tako dalje, da dotično pitanje dakle poznaje u potpunosti, ne da poznaje slično neko stanje, slično pitanje, pa da po tome pravi analogiju, neko da dotično pitanje tačno poznaje, i drugo da poznaje hukum šerijata u pogledu toga dotičnoga pitanja. Kako čovjek da poznaje, kako čovjek da zna u dotičnom vremenu i dotičnom mjestu šta je ispravno i da potom je zaključak donese, a šta ne. Prvo treba čovjek da poznaje vakija i da poznaje stvarnu situaciju o kojoj se i u vezi koje se i radi, i drugo da mu to prenesu osobe koji su potpunosti pravedni i na koje se može i na čije se riječi može osloniti, tako da u tim vijestima koje se slušaju nema nikakvih sumnji, niti polovičnih informacija, niti dezinformacija, niti neprovjerenih stvari i tako dalje, kako ne bi čovjek zagazio u grije. Posebno kod dakle pojave fitneta, raznih iskušenja i tako dalje, nije dozvoljeno muslimanu da se oslanja na riječi nevjernika. Često se dešava, dakle, kod velikih događaja da se slušaju razni komentari raznim televizijskim kanalima, radio programima, raznim časopisima, novinama i tako dalje, dakle komentari oni koji se dokazali da su otvoreni neprijatelji islama i nisu nikako ni muslimani, i na osnovu toga čovjek donosi zaključak i sud u određenom pitanju, što je svakako opasno i neispravno, jer propis je in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ako vam musliman griješnik dođe sa kakvom vješću, onda vi to provjerite, a kamoli ako vam dođe neko ko vama uopšte ne pripada, to jeste ako vam dođe neki nemusliman. Zato je to tu velika opasnost, dakle posebno u vremenima iskušenja, smutnje i nereda, čovjek se oslanja na riječi i vijesti nevjernika, jer iako one djelimično nose u sebi i istine, i može biti jedan veliki dio istine u sebi te vijesti nose, iako možda musliman te vijesti ne bi čuo od muslimana na taj način i tako jasno i tako otvoreno, ali oni imaju svoj cilj, a to je ako recimo jedan veliki dio tih vijesti govori istinu, ubacit će se u te vijesti jedan dio neistine koji ima za cilj određeni rezultat da postigne među muslimanima. Zato čovjek treba da bude i oprezan, posebno kada se radi o donošenju šerijatskog hukuma, dakle posebno kada se radi o donošenju šerijatskih propisa koji su vezani za dotično pitanje, čovjek to posebno mora, dakle, da bude provjerenih informacija i mora da zna na čemu gradi i zasniva i zaključuje taj šerijatski hukum. Poznato nam je da hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a poznato je ko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i poznato je da su njegovi hadisi u stvari izvor ovoga šerijata nakon Kur'an i Kerim, oni se ne primaju ako dođu sa od strane ljudi koji su neprovjereni. Ako se u rivajetu dotičnog hadisa spomene i kaže prenosi se od nekog čovjeka, nije ispravan taj hadis i on se ne prihvata i po njemu se ne radi, zato što ne znamo o kojem čovjeku se radi, niti znamo njegovo stanje. Isto ako se radi recimo čovjeku kojeg znamo, ali taj čovjek je griješnik, dakle, a zna se šta je griješnik, zna se šta su grijesi, dakle otvoreno radi grijehe, neispravne stvari i tako dalje, bilo koje vrste, recimo zna se da radi sa kamatama, zna se da zna se da ne drži do namaza, zna se da recimo ne drži do halal i metka i tako dalje, dakle fasi bilo koje vrste, ne prima se od njega ni hadis Allahovog poslanika ali za sam. Ili ako se radi o čovjeku koji miješa stvari, dakle reći će dio istine ili reći će dio hadisa Allahovog poslanika ali za sam, a u njega će dodati nešto od svojih riječi, ne prima se taj govor isto tako. Ili se radi o čovjeku koji dobro ne pamti, taj hadis je daif i automatski se na njemu ne gradi šerijatski hukum. Dakle, u svim tim slučajima kada je situacija u pogledu hadisa Allahovog poslanika ovakva, kako je tek u pogledu govora drugih ljudi, dakle čovjek ne smije u pogledu raznih iskušenja koja zadešavaju ljude, ne smije uzimati što se kaže novo za gotovo. Kada se to dešava? Dešava se ako čovjek u sebi ima neku pretpostavku, neke misli, nešto što je otprije nagomilano, i onda ono što se spominje za druge, to je za nemuslimane, sema'una lil kezib, voli da sluša, on zna da to nije istina, zna da je laž, ali on voli to da sluša. Drago mu jer to odgovara njegovoj duši i onome što on u sebi nosi, a zna da je neistina. I on će biti prenosio s toga dalje. Dakle, toga se musliman i takako mora da kloni. Treće je veoma važno pravilo u iskušenjima jeste da se čovjek drži pravednosti i pravde. Kur'anski ajet kaže: "Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba." Kad govorite pravedni budite, makar se radilo o najbližim. I kaže: "Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu." Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. I nemojte da vas navede netrpeljivost prema nekom narodu da ne budete pravedni. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. Dakle, čovjek mora biti pravedan u svojim zaključcima i sudu, svome sudu o ljudima. Tako da ako ne bude pravedan u svojim riječima, u svom sudu prema ljudima i ne bude slijedio u tome šerijat islama, u tome slučaju bojati se da će se ogriješiti i da neće izaći čist i da neće izaći ispravan iz tih mnogobrojnih iskušenja. Šta je u stvari pravda i pravednost? Pravda i pravednost je u stvari da čovjek u pogledu određenog pitanja dođe sa kako lijepim, tako i ružnim stvarima. Dakle, u pogledu suda o nečemu. Ne da čuješ čovjeka koji ti govori ne valja to, ne valja to, ne valja to i 10 i 100 stvari koje ne valjaju. A nema ni jedne stvari koja valja. Znači, u tome slučaju želi se istaći ono što nije ispravno ili u čijim očima to što taj predstavlja nije ispravno. To odmah u osnovi i u početku nije adl, nije pravda niti pravednost. Dakle, nije pravda niti pravednost u tome slučaju. Dakle, pravednost je da se iznesu u dotičnom sudu i dobre i loše strane, a ne samo jedna strana. Ako čovjek ne bi držao do ovoga velikog pravila, a to je pravednosti u velikim iskušenjima koja zadešavaju ljude, u tome slučaju strasti lične će doći do izražaja i u tome slučaju neće doći do željenih rezultata niti do ispravnog suda, a isto tako to bojat se od toga da to neće otvoriti drugoj strani, suprotnoj strani, suparničkoj strani isto tako mogućnost strasti i povođenja za njima. Hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve kaže: "Men senne fil islami sunnatan hasana, men senne fil islami sunnatan sayyi'a." Onaj ko u islamu uvede neki loš običaj, fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Biće nosiće grijeh zato on i grijehe onih koji ga u tome budu slijedili do sudnjega dana. Četvrto veoma važno pravilo jeste zasnovano na kuranskom ajetu: "Va'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Svi se prihvatite za Allahovo uže čvrsto i nemojte se razjedinjavati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio ovaj ajet rekavši: "Alejkum bil jama'a wa iyyakum wal furqa." Držite se džemata i čuvajte se razjedinjenja. Sa ispravnim lancem prenosilaca spominje hadis koji bilježi Abdullah ibn Ahmed u svojoj knjizi Zawaid Musned Ebihi, to jeste dodatni hadisi na Musned imami Ahmeda, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El džema'atu rahme wal furqatu azab." Džemat, jedinstvo je rahmet, Allahova milost, a razjedinjenost to je azab. Dakle, bilo koja vrsta razjedinjenosti, radilo se o razjedinjenosti u mislima, u riječima, u djelima i tako dalje, sve to azab od Allaha tebareke ve taala. Dakle, sve ono što je u suprotnosti sa njegovim propisima i sve što ide u stranu i podvaja se od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj dakle ko se drži džemata, a to je džemata ehli sunneta i džemata koji se povodi za islamskim izvornim dokazanim i potvrđenim učenjacima i imamima, predvodnicima ovoga ummeta, takav se drži džemata. A onaj ko se odvoji od upute koja je, na kojoj su bile prve generacije ovoga ummeta i koja je jasna, takav ne može biti siguran u pogledu sebe od nejedinstva i azaba koji ga može lako zadesiti. U kuranskom ajetu se spominje dalje nakon ovog spomenutog ajeta: "Veltekum minkum ummetun", neka među vama bude jedna skupina, "yed'una ilal khairi", koji pozivaju na dobro, "vaj'muruna bil ma'rufi", i naređuju ono što je poznato, "vajenhevna anil munker", i zabranjuju svaku vrstu nevaljalština, "vaulaike humul muflihun", i takvi su uspjeli i spašeni su. A zatim kaže: "vala tekunu", a ne budite, "kellezine teferreku", kao oni koji su se razjedinili, "vahtelefu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat", i razišli se nakon što su im došli jasni dokazi, "wa ulaika lahum azabun azim", takvima pripada bolna ili velika kazna, takvima pripada. Dakle, ne budite kao oni koji se razišli i razjedinili nakon što su im jasni dokazi došli. Dakle, razišli su se i udaljili od upute, od pravoga puta i propisa jasnih ove vjere. Često se danas koristi taj izraz nejedinstvo među muslimanima, ali njime se želi reći i želi se ukazati na one koji u stvari pozivaju na sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi su se sastali na svojim nasljeđenju svojih strasti, pa ako jedan od njih sa svojom porodicom ide na more i tamo se razgoličava, ako prilikom Ramazana prisustvuje koncertima ozbiljne ili neozbiljne, a svaka je takva, muzike i tako dalje, i onaj radi ono, a onaj radi ono, i nikakvih principa u tome nema, kažu: mi smo jedinstven narod. Drugim riječima, nek radi ko god šta hoće. Doćim, jesi li došao sa ispravnim izvornim propisima, jesi li došao sa sunnetom, kažu: vi nas dijelite, vi nas podvajate, i to je nejedinstvo muslimana. Dakle, to je svakako od stvari koje su izvrnute, koje su naopako postavljene, kao što se govori da oni koji govore i pozivaju u izvornu vjeru, din islam, onako kakva je objavljena i mimo koje druga i drugačija vjera neće biti prihvaćena i primljena kod Allaha tebareke ve teala, kažu: vi donosite fitne, vi pravite fitne ljudima, smutnju i tako dalje. Doći im kad je sunnet, kad su izvorni propisi, kad je izvorna vjera bila smutnjom i fitnetom, to je svatanje onih kod kojih je sunnet toliko zaboravljen da kad se dođe sa sunnetom, kažu: vi ste došli sa novotarijom, to je sa bidatom. Ne uzubim. Dakle, ovdje kada govorimo o džematu muslimana, govorimo o onima koji su na uputi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste sljedeći njegov sunnet onako kako Allah tebareke ve teala je propisao u svojoj vjeri. Isto tako, zaključak jednog muslimana u pogledu svega mora da bude mizanom i mjerilom ovoga šerijata. Allah tebareke ve teala kaže za sudnji dan: "Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a." i postavit ćemo pravedne vage i mjere na sudnjem danu i nikome neće nepravda biti učinjena. Dakle, da čovjek mjeri ono što se dešava mizanom i mjerilom ovoga šerijeta. Zatim jedan vrlo važan princip, a to je da čovjek drži do prisnosti i prijateljevanja i podržavanja muslimana, a i ta njegova prisnost i podržavanje i međusobno potpomaganje da bude samo isključivo ime Allaha tebareke ve teala. En tuhibbe l'mer'e la tuhibbuhu illa lillah. Da voliš čovjeka ni zbog čeg drugog osim samo ima Allaha tebareke ve teala. A to ne bude u ime ovo svjetskih interesa. To jeste, ako si ga zaposlio, ako si mu našao danas gdje da radi i dobar je s tobom. Ako nisi, sutra mu nemoj naoči. I tako dalje. Jer mu nisi brat, osim ako ima interes u tebi. Dakle, ovo nije vjera interesa, nego vjera ljubavi i voljenja i potpomaganja u ime Allaha tebareke ve ta'ala. I drugo, ono kako su opisani mu'mini, ba'duhum evlija'u ba'd. Jedni su drugima prijatelji i zaštitnici, jedni su uz druge. Je murune bil ma'rufi, međusobno naređuju dobro, vajenhevne anil munkeri, i zabranjuju svako zlo, vajukimune salata, vajutune zekat, i uspostavljaju namaz i daju zekat, vajuti'une Allahe wa Rasule, i slijede ili poslušni su Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom Resulu sallallahu sallam. Dakle, to je to mjerilo i to su te osnove na kojima biva to pravo islamsko bratstvo koje treba da bude uspostavljeno među muslimanima. Isto tako treba imati na umu jedno veliko pravilo, jednu osnovu u vremenu iskušenja, a to je, nije svako vrijeme i svako mjesto prilika da se sve kaže. Neki kažu, šta zna Bog, nek znaju i ljudi. Subhanallah. Mogu znati ljudi šta zna Allah te bareke ve teala? Ne mogu znati. I ne trebaju da znaju. A ne mogu da znaju. Dakle, ne može se to nikako izjednačiti i taj govor u osnovi je naopak i neispravan šarijat. Dakle, ima stvari koje se u određenom vremenu ne kazuju i u određenom mjestu ne kazuju, zato što će to izazvati određene nerede, smutnje i tako dalje. Svakako da prvu i glavnu riječ u tome vode islamski učenjaci koji potkrepljuju svoje riječi i svoja djela šerijetskim dokazima iz Kur'ana i Sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Enes ibn Maliku radijallahu anhu je prigovorio što je spominjao hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o onome kako su kažnjeni neki pripadnici plemena koji se zovu Al-Uraniyun, zbog toga što su nered na zemlji proširili. Enes ibn Malik radijallahu anhu je kazivao hadise. Između ostalih hadisa je rekao i ovaj hadis. To je prihvatio Hadžadž, nepravedni, koji je uzeo taj ili te hadise sebi kao povod i opravdanje da radi s ljudi, s muslimana ono što je radi i da među njima prolijeva krv bez mjere i bez granice. Dakle, ima stvari koje se u određenom vremenu, posebno iskušenja, posebno ispita, ne govori da ne bi prouzrokovale, da ne bi prouzrokovale veću štetu, jer nisu za određene ljude, jer će određeni ljudi iskoristiti to da bi na svoju korist i svoj interes određene šerijatske dokaze, dakle, naveli što je učinio sam Hadžadž Zalim, a kasnije se pokajao Enes ibn Malik radijallahu anhu, zato, dakle, bilo mu je krivo i žao što je te hadise kazivao. Uostalom, ovaj je uzeo te hadise, a nije uzeo druge hadise koji govore o svetosti krvi muslimana, njihovog života, njihove časti i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi imam el-Buhari u svome sahihu, spominje da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Leula hadzanu qaumika bi kufrin." Aisha radijallahu anhu je rekao da tvoj narod nije skoro izašao iz kufra, to jeste Kurejšije, nakon oslobođenja Mekke. Lehedemtu l-Kabe, ja bih srušio Kabu. Wala banaytuha ala qawa'id Ibrahim, pa bi je sagradio na temeljima Ibrahimovim. Wa ja'altu laha babayn, i učinio bi da Kaba ima dvoja vrata, jedna na koja će se ulaziti, a druga na koja će se izlaziti. Dočim to je spriječilo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da učini upravo što je taj narod bio skoro izašao iz nevjerovanja, pa da ne bi to prouzrokovalo još veću štetu, a ta šteta bi bila u tome što bi, ne daj Bože, možda neki i ostavili vjeru i tako dalje, ili govorili protiv Allahovog poslanika, ali sam, a samim tim bi izašli iz svoje vjere, zato što su tek bili ušli u vjeru. A inače, osnova je ibadet Allahu tebareke ve teala, tako da ne time što Kaaba nije dovedena na one temelje, zapravo onaj cjelokupni dio na kojem je prvobitno bila, a to je onaj mali zid polukružni koji se nalazi s jedne strane Kaabe, i to je bilo od temelja Kaabe koji je sagradio Ibrahim, ali sam to što nije dovedeno u onaj prvi oblik nema neke posebne štete kada je ostala osnova i temelj, a to je tevhidullah i ibadet Allahu tebareke ve taala, i to da se u vjeru i njene propise ništa nije uvelo od novotarija i promjena. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, u hadisu kojeg bilježi imam Muslim u svome sahihu, kaže: "Ma ente bi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitne." Ti nećeš kazivati neki govor nekom narodu koji oni ne shvaćaju i ne razumiju, a da nekima od njih to neće biti iskušenjem. Dakle, nije sve od iluma što se, ili cjelokupni ilum se ne kazuje svakom. Jer ima ih koji su novi u islamu, ima ih koji su tek na početku, tako da može biti stvari za kojih oni još nisu, a tako kažemo, sazreli, ili nisu još došli do toga shvatanja, tako da mogu pogrešno shvatiti i može im biti iskušenjem u njihovoj vjeri. I zato je osnovni princip u davetu: "Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti." Pozivaj mudro na put svoga gospodara. Isto tako što trebamo da znamo jeste da ova Allahova tebareke ve taala vjera ima garanciju svoga opstanka, i da je bilo kakva iskušenja i smutnje i neredi ne mogu nauditi. Ova Allahova tebareke ve taala vjera ima svoje izvore, Kur'an i Sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, i ima svoje nosioce koji su preuzimali jedni od drugih ovaj najveći emanet, a to je emanet dostavljanja Allahove tebareke ve taala vjere ljudima. A najveću i najodgovorniju ulogu u tome upravo imaju islamski učenjaci, izvorni ispravni islamski učenjaci, koji se u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazivaju waresatul anbiya, da su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, kao što su u Benu Israilu bili prije vjerovjesnici, to jeste jedni drugi je smjenjivali, i ne bi bio uzet Allahu tebareke ve taala jedan Allahov vjerovjesnik dok Allah tebareke ve taala drugog vjerovjesnika im ne bi dao i poslao. Pošto više u ovome ummetu nema vjerovjesnika novih, u tome slučaju upravo tu ulogu vrše islamski izvorni i ispravni učenjaci. I oni su upravo u tome waresatul anbiya, nasljednici Allahovih vjerovjesnika. A ono što su naslijedili, to je ono što se u hadisu Allahovog poslanika ali sam spominje, lem yuwarisu dinara wala dirhama. Ti vjerovjesnici nisu iza sebe ostavili ni dinare ni dirhem. Dinari to su zlatnici. Bio je prije novac, zlatni novac. Zlatne kovanice. I to je bio pravi istinski novac. To je islamski novac. I zove se kako? Zove se dinar. Kod nas su ga ukinuli. A drugi su ga sebi ostavili. Da znaju, ne bi ga ostavili kod sebe. To je pravi novac. Zašto? Jer ovaj današnji je najčešće patvoren, vještački. Jer ne znaš da li on ima svoje pokriće, potporu ili nema, i zato odjednom dođe do inflacije i tako dalje. Doći im prije, evo ti zlato, u zlatu ti plaćam, u zlatu od tebe kupujem. Jedino da sam slijep kod očiju, da ne vidim, i zato ako sumnja uzme ga pod zub pa ga malo pritisne da vidi je li pravo, ili ga baci na kamen da čuje je li to zlato. To su bili dinari, a dirhemi to su srebrenjaci bili. I to je pravo islamsko, to je pravi islamski novac. Dakle, u ovome hadisu se kaže nisu ostavili iza sebe ni dinare ni dirheme, ni zlato ni srebro. Allahovi vjerovjesnici kao nasljedstvo. Wa innama warathul ilm, već su ostavili iza sebe ovo znanje. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Pa ko uzme za njega, uzeo je za veliko dobro i veliko nasljedstvo. Danas, nažalost, među muslimanima se pojavljuju razni vidovi sekularizma, gdje se često ulema optužuje i kaže se oni ne poznaju stvarnost u kojoj ljudi žive. To se čuje od nekih. Svakako da postoje dvije vrste poznavanja stvarnosti. Jedna vrsta poznavanja stvarnosti i događaja jeste ona vrsta koju mora poznavati određeni učenjak, muftija, alim i tako dalje, učenjak, da bi donio ispravan šerijatski sud na osnovu toga. Između ostalog, da li smrt nastupa umiranjem mozga ili srca. Mora poznavati tu meselu, to pitanje iz praktičnog života ljudi. Zašto? Šta je nekome stalo do toga, hoće li mu, je li mu prvo srce ili mu je mozak umro i o čemu se radi? Pa to za sobom povlači mnogobrojne posljedice. U jednoj saobraćajnoj nesreći ispituje se ko je prije umro. Zašto? Zato što onaj koji je prije umro i nasljeđuje ga onaj koji je makar nakon njega sekundu ili kraći period vremena umro iza njega. Dakle, onaj koji kasnije ostaje, nasljeđuje onoga koji je prije umro. Dakle, ta pitanja koja su vezana za šerijetske hukmove, mora ih poznavati onaj koji daje fetve. Doći, pitanja svakodnevnih događaja. Ti ne znaš šta se danas desilo u tom i tome mjestu. Pa kakav si ti alim ako ne znaš? I tako dalje. To su dakle svakodnevne vijesti na koje se ne dograđuje, iz kojih ne proizilazi novi šerijetski hukom. I često se čuje u komentarima desilo se to, desilo se to, desilo se to i tako dalje, a istoga novi šerijetski hukom ne proizilazi, on je već poznat. Dakle, u svakom slučaju u tim iskušenjima vraćanje na šerijetske izvore, vraćanje na islamske učenjake, izvorne i ispravne i dokazane, i uzimanje sa izvora, neishitrivanje, blagost, razboritost, smirenost, pravda u riječima, postupcima i zaključcima, zatim prisnost i prijateljevanje i potpomaganje sa muslimanima, zatim da čovjek u onome što govori, da govori samo ono što je provjereno i što je dokazano, i da ne ishitruje sa zaključcima prije nego što spozna dotično pitanje. Molim Allah tabaraka ve taala da nas sve ojača u islamskom izvornom znanju, u imanu, u takvaluku, u međusobnom radu i zajedništvu i potpomaganju. Molim Allah tabaraka ve taala da nas učini od onih koji pouke primaju i po njima radi. Molimo ga tabaraka ve taala da nas učini od onih sa kojima je on tabaraka ve taala zadovoljni. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.